إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وآله وسلم e yewtere men ha joni ko nelaɗo Allah gurdam makko e gurdam sahabaɓe kadi ko ha tun gonɗen kadi ha joni gonduɗen e sahabiyanke biyeteɗo Ikrimatu ibn Abi Jahl. Eɗen gandi oɗo Ikrimatu ibn Abi Jahl ko yimɓe ɓurnoɓe haɓade dine l'islam, kanko e babo makko Abi Jahl kam hayso ganda feññinaka, hayso dandite mum ganda ewo ganda wittaka no fewi. So wiyama Abi Jahl no anduno kam kañum woni ɓurɗo anji l'islam e gol ɗo leñol foof. Annabi wiyanno firawnu hadihi lumma, eyyi kanko hande ganda kaalten oɗo tubgol makko e natagol makko e dine l'islam e wallude mo oɗo dine. Gonam dine l'islam ko dine mo ganduɗa kala ko neɗɗo wawno wadde sa naati hen ene ceeɗiɗa deweteɗo ala sowona Allah. Muhammadu ko nelaɗo Allah tuubi kala bonande nde bannoɗa fo, Allah yaafima ha gasi. Est ce que dine l'islam nde annabi o sallallahu alayhi wa sallam tini oɗo gorko nan ara nde o wi so yaatikum Ikrimatu mu'minan muhajiran fala tasubbu aba fa inna sabba almayit yu'zi alhayya wa la yablughu almayit. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi Ikrima nanayi lawol na ara, ara ko ganduɗa fo ina naata e dine l'islam, na gooƴiɗi na ferana kay na fellita han kadi gollande dine o. Ɗum noon so ari o yante men mbasen yennude bammakko Aba Jahl ko wannomen e ko waɗannomen foof. So aki so Ikrimatu ari woto jenne babiraɗo e yeeso makko. Fa inna sabba almayit, ganduɗa yennude mayiɗo ina toña ganduɗa gurɗo kadi yettotako mayiɗo o. Sa ƴettima mayiɗo yettaki mayiɗo, joni ko wurɓeɓe tan gonɗa e toñje. Annabiji holli ɗum ko toñangue yettinta ɗum kadi mayiɗo. Annabiji heewi haalde ɗum lada subbul amwata, ko wannam oto ƴettuɗi mayɓe, oto jenne mayɓe batte seka ni neɗɗo oto ƴenna oto yennan ganduɗa ha joni mayɓe makko. Ɗum toñon wurɓeɓe kaɗo haala ko Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wi noon. Wonam nde o ari nde annabijo bismimo ƴetan oɗo ko wanno dine l'islam, ko wanno julɓe ko foof, koɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko noon ti ganda jomiraɗo wimo Muhammadu la kunta fazan ghaliz alqalbi, sinno ka tikki tikkinowo mo tikkere mum gasata hay goto wonta sera ma. Koɗo Allah heewi ko wimo faafo yaafoɓe khudi l afwa wamur bil urfi wa arid anil jahilin. Ɗum ɗo tigi woni dine l'islam. Kanko oɗo Ikrimatu ibn Abi Jahl mbiɗen kanko tigi ganduɗa nde nelaɗo sa sallam nela nabiyur rahmati bi da'watil huda wal haqqi, addi gonga e peewal tawi ko dine gonga jiɗɗa. Allah yo rokki Muhammad tay ko pewal jidda rokki Muhammad sa yilu yimata wana e juude Muhammad a majji ko non di sa wira ndarto e pewal kay gonga wana Muhammad addu ko a majji wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ngasi ni di Allah wi ender qur'ana wa man ibtagal huda min me ko kal ndarto do pewal gasi na sa sallam Allah majjinan jumun tan ko wona non gonna kanko o do ganda kanko do ikirma o jiya ko no tablo en der makka do burashi anko tawi tan ko jogade ganda ha joni valeur e teddungal e wa hewde jawdi e jogade teddungal na famdi burdo mudum en der makka mo hanno nadi l'islam na kay kanko hono giidi ko en nabbi din l'islam gila hono sa'd ibn abi waqqas en musab ibn umayr en ko wana be don e famiji mawdi galleji mawdi hebbi mun naate din l'islam kono kanko non ko bam makko lawla abu bamako ur adno fo anje dine l'islam hol gondo bamako non fami yakuna hada al abu yatura o woni jabbaru makkah al akbar ne fo burno do wonde dunda reenga do makkah do burdo wade tanji burdo rewde burdo mawniki nar burdo reppude burdo fetude woni ganda aba jahli odo o aba jahli o mo feti goddo meedi addu don marsandis mun tan o tetti on ari ganda yi wulliti yi halen mobe burashi ngo mbi hay goto halanta kepta marsandis ma sona Muhammad o do mbi aba jari be gandi kay ala mo hule aduna sona ne la do Allah gorko ari halina annabi artan dari damal makko tan fuggi damal ngal ya hollo ya ko Muhammad o ari tan bandu nuna may wirukku makage makko o rokkitu jabbaru makkatal akbar o za'imu shirk mawdo hore shirku billahi kafir wa sahibun nikal anani allazi imtahana Allah bi batshihi iman al mu'minina fa sabatu niti nganda jomira subhanahu wa ta'ala kanko tigo wodo gorko woni mo jari buri julɓe goɗonam kono tampini julɓe anani kono julɓe noon tabiti tigi tabiti gongɗe ganda gongɗi ganduɗa e dina ko mbi gongɗi ni Allah koko gonga gonga tigi waktabara bi kaydihi sidqal muminina fa sadaku gongirantagal julɓe aba jahli ne jeeya ganduɗa jarabuya mabɓe kamɓe o woni abu jahli o kafa hato jinani ni hankadi e ɓeydude asmo walla kada ko kada oɗo woni ganduɗa baban Ikrima i Ikrimatu ibn Abi Jahl kanko ne koye hooreɓe Quraysh yankoɓe mo ganduɗa e limtateɓe joofortoɓe feɗeli ɓurɗo wawde ganduɗa mbaɗɗo ɓurɗo wawde haare ɓurɗo wawde ni e jambareɓe almarmukin kanko Ikrimatu ibn Abi Jahl joni noon tawi bam makko ganduɗa ina jogui hoorago nder makko ina jogui haala nder jogui konngol ne jogui darde joni noon kanko ne woni sara bam makko añu o añu ɗum sonan batte gañugo nelaɗo gañju bam makko e nelaɗo no wata yettotako ɗon anani ɗum woni babiraɗo o woni hoorejo ko anje nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko ne fa aada rasul ɓe mbi ganduɗa ko naggi ñaami koko ɗum ñalel muynata kanko no añi annabi jogo ɓuuri sattude e gañu wa aada ashaba ko wonno golle babiraɗo o walli ɗum so fiide sahabaɓe kay yande mum ene toñje ɗum ene ƴetta ɗum ene yirnude ɗumen وصب على الاسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين ابي بما كسينو متغرك اسكي كنا ودي بو برنا بيرادن فيا جول بادن تيتاب اد ياناي ما بادو دا كو بوني كالا كو ان ويلا بام كانغو دوم بودوم ودانو ني دي كانغو دو غاندا اكريما دو وني غاندا بابيرا دو كانيو رندين كو ويته ولد بادير ني الله فو بوردو حسول بوراشيان كوبي يبي غابو نلا دو الله ها مدينه بن جناي مون بمبارا دو aba jahli woni hoore hunde nde fof kanko woni finance mum kanko hirjini kanko rendini yimɓe kanko husniɓe nelaɗo anani o woniri laata e uzza ñande ɓe jaltata makka nde allah yauda ila makka illa ida hasama muhammada o yi oɗo konu e ngal ɗo dental ɗiɗo feriji o artata makka sona so wawi muhammadu o wari ɗum walla o addi hoore mum nasala wi badrin wa qama aleyha salasa ari to badri ɗo hankkadi hakke balɗe tati ko heblade tan hankkadi omo hirsa ganduɗa gelloɗi en harul jazour o yasrabul khumor omo yara sangaraji makko hankkadi yimoɓe ɓenen jimanam ɗum woni hankkadi ganduɗa o tasifu lahu lqiyana bil maasif kanko abu jahli kanko wonno hoore ndeɗo wolde heefereɓe nde pour ha o wide nelaɗo sa sallam ɓiyi ko mbiteɗo Ikrima on wonno junngo makko nano e ñaama fof woni hunde on woni ganduɗa o yedde hulletea yaɓɗe subi ha kala mo yiɗi fiide walla wadde ko woni so ganduɗa heeli on yitere gasi on waɗanannomo kala ko yiɗi ko joni noon o wondiri laata e uzza o ñaagima laata e uzza folde muhammadou kono noon laata e uzza notaki mo de ndeɗo wolde kay lam yulabbiyanida abi jahlin li annahuma la yasmaani ko noon no nanata lata nanata uzza nanata wannan ko inni ibrahim bino babo makko ko ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa jikki ma hunni nan tayyata nafata ma haibat dum dena hauni ya abati la ta'budu shaytan wadaru shaytan shaytan ganda haurane jomirada ay onne sali ko nitan kanko aba jali woni aw sana maji makko di nafani ma haibat wa lam yansura fi ma'arakati wonno ko di donkodi di mbawa kanko hore makko heddi ko wolde ko buri hawna do jeego idibe warede der needo walde badir bi ko soyni mo tigo o mo ware o mo maaya tigi yi ko wiyete gaawi wori mahul muslimina tanhalu min dami hankar julbe nan jubitamo silamaaji don be pimo haw bubu no rawanu sayndum wa sami'ahu bi uzna yum iddo on ndara ala ko waawi hen naari noppi mun lukaali makko e wa hankar do mo rato mo luko mo woyto haw bu nani kanko yi ndedo hondo yi ko bon ko nonde kanko ikrimatu ko namo hoti makka wa acci ba makko ga kadi jonkol mun na heddiga hay nawde kor on wala kadabru mun on awu bu yala dum don kay memota ko on sa memota ko on no kambe kambe fo ganda be do teppere itam do bon faqada ajizatu alhazima ala an yadhfara biha pur heba ba makko no yaade en ubbu ye makka ala wa argamahu alfiraru ala tarkiha ko dogde kay ko non tigi o dog tigi o fundino moneya so nanganam kanko hoore makko do baba o rewi do ko don rewnata du wore ganda koy hoy hefere fo nyana mum bara don julube nangi ganno bay hewde ni don gandu fu ban tabe don gasi gumbaru beddibe gumbaru e gasi babba ma e luggere ko wondani be berda hen chapan de ganda ko wiyete kadavruji jonki e wo musyrikine en julube beddi en nokko goto a halu ali harriman made en jarende ngubbi hen lida hawrit ille den on sa on nokko ko non way hankade ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر. حنكو أنو أنيرنو الإسلام دنكو بام مكو جيدا. جونون هنن غنجو غردو ينتيان. الإسلام كدوني سواب كد جول عباري بام مكو. أيو حنكو أنو كو كو بات بام مكو نانيتان. أمو حبير تنو كو حميجا كو بات جنغان دي بابي رادو. فأصبح يو عادي اليوم سعر الله. حنكو دي كو يفتنا دي بابي رادو. يكو يو أنكو. ina fiyena lukarana wud wo min huna imbara isrima wa nafuru mimma qutila aba'u don hankadi kambe gur mabbe nanton be babira mun embarano ha joni walde badri be ibe do kay hankadi ganda don ki fewni tade to makka do be ngar ko sodde mercenaire je sodde kabirde wadde hankadi hala ala ngoja ala hamme ala sona wadde revanche anani du woni ganda kambe be do be dindini kala hono be do yimbe be jantine mabbe dun kanko ikrima ibn abi jali hankati be jalti walde ufudi de wonde jom suudu makko no ummu hakim an on yon mawdo rewbe heddo be tiagal be kala gorko dogdo gay soari yom badi mun hudude ha de nen mun kay doggol ala pilise en ko hunde fof pour habbe ke revanche o yoftare ko wite badri ko rewbe na keri tiagal hankati na konga sinneji mun an ngama nan jima hankati ta haridan li quraish ala al qital wa tasbita li fursani hande dogol alaade ayo an dum non kam kala miji dum e koy mabbe be gacci ton mayton kam fo kam dogol ala urashan koy be nyar mun de be darni kono mabbe o e badado el durwato woni khalid ibn walid on sanatan li islam e el gauche o wonno nyar mun ko ganda bangena no ko ikrima ibn abi jahl e kambe be do nyar mun be kaba hare on de do hare meda yede hono mum dum wadi nyar mun batte ganda hare mabbe kambe be do awa dum woni sababu ni be kebi polgu e do ganda sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be kebi ko wiyete victoire ko kambe na nyande mun e don no miidi hebde victoire tan laptudo kay hay laptugol o laftani ngati be cakkiti ko woppude ko mbino ngari ko warde muhammadu mayan anani kono aba sufyan no e fuga wiltima ngabbe do hay yaada bi yawmi badr wi kar ganda o yi hare ganda ko jontan sawayi mbaabi ndoko yoftugol nyane badirinde jonnon heddi ko wiyete ñen khandak ne ñen mundi ambaari abbaade annabi yawmil khandak de ngari don de ko ñen mun no be jaltir don ni welane gila nem be gandi hankadi bone wadi ngari ñen mun so wadi essuyer tan surtout muhammad ko arata juuka be to makkato e dum wadi ngari hankadi jonn an bi fiino be gotol e fi dum gotol jonnon heddi ko wiyete ko hankadi don wonanno ha joni ganduda so be mbaawino annabi ayre be gabbima dum kono be donki waawde tawi julu enen gasi gawol kanko ikrimatu ibn abi jahli e wa ha joni ganduɗa nde ɓe gawa ɗon nde ɓe gonɗon ko juuti ɓe donki ɓernude gawol ngol kanko omo jeyano e taccimɓe puccu mum gawol ngol, kanko ganduɗa jamaru ɓuura cengue goɗɗo, ene wiyete Amr ibn Abdi Wood al Amiri. Oɗo ko jamareɓe ɓuura cengkoɓe, oɗo ko neɗɗo ganduɗa kulɓiniɗo, ko neɗɗo ganduɗa lullirɗo ko wiyete wawde arisaga jahiliya. Nde o tacci gawol ngol o nangodiri Ali taƴi hoore makko gila suba, kanko Amr ibn Abdi Wood oɗo, kanko Ababu, kanko oɗo Ikrimata ñanmu ɗon ne ko teppere ittam to boni o dogui. Amma ho falam yunajji illa al firar, ala ko dandi mo ɗo ɗon sona dogde. Kay taccunoɗo gawol ngol fof kay hewani hodde han kadi. Ɗum waɗi ɓe garti ɓe kooti ɓe dogi ñande fatima makkata noon. Kamɓe ɓuurachiyankoɓe ɓe gandi tigui Muhammadou ari addi ko ɓe mbawa dartade. Ɗum waɗi hewɓe kañum en natti nder moggiti, kono ha joni groupe mabɓe kamɓe nan toon ɓe mbi kamɓe koɓe dartotoɓe. Eyyi ɗum woni ko wiyete ñande fatima makkata ɓuurachiyankoɓe jii ko mbawana mbawa darade. Muhammadou ko ardi ko e koɓe nani ko nde sinani ɓe madani ha makka juuka bangueji foof anani. Ɗum waɗi gonam hewɓe hen kay ɓamin qarar e nder koye mun en kay wonde dartoytako, kañum en kaɓataka. Annabijo kadi sallallahu alayhi wa sallam o wi son naati makka oto kaɓe sona kaɓiɗo moon, woto jeehitan oɗon mbaɗa revanche mo jiiɗon foof, waɗino mon ni wino mon ni gacceɓe kamɓe foof. Tawi noon on dartiɗo haaɓe mun ɓen kay kaɓe mun en. Ɗum woni groupe li Ikrimata ibn Abi Jahl e groupe goɗɗo nan toon, kamɓe ɓe jalti ɓe mbi kamɓe maɓɓe kaɓe jeehi mbiɓe paddo kono nelaɗo Allah anani. Ɓe ganduɗa on kono on sataw ɓeydorima ganduɗa jamareɓe ɓuurachiyankoɓe kewɓe tawto yi annabiji ko wayno Khalid ibn Walid en, Amr ibn al As, ɓe fo tawa jeehi. Ɗum waɗi haaji kamɓe ganduɗa ɓe jani ganduɗa ɓe nangodire e Khalid ganduɗa to yeeto ganduɗa hayre hindimaɗo walla hayre handamaɗo ɗon nde ganduɗa kabaru ɗo yolani tan. Khalid ganduɗa kono mum ware mabɓe ganduɗa hakke sappo yitar quelque ganduɗa ko wonat tan hojomaji, ewa kamɓe ɓe dogui wawnoɓe dogde jalti wuuro ngo jalti. Woɓɓe moggiti toon ha niɓɓiɗi ɓami ganduɗa ɓe ko wiyete niɓɓere ko ewa moole niɓɓere nana ja. Dognoɓeɓe Ikrima tuna jahilim no Abi Jahli ha ina waɗa jimina yime ha ñalawma hande cikkata ko hande wolde nde waɗi. Goto e wondunoɓe mabɓe o han kadi mbaɗannoɗo provocant no wiya kañum ko ni wata sahabaɓe nangganɓe waɗa ɓe dani ni de. Joni noon debbo makko wino wuuri nde arti omo doga han kadi yi innaki law shahidte yawmal khandama id farra safwanu no farra Ikrima. O wi sa tawino sa yino ko waɗi ñande dow hayre to ko o wi Safwan kamɓe ɗo gonno hooreɓe mabɓe jamareɓe Safwan dogi Ikrima to dogi ko heddi gori wi hen anani. On saha kanko gonam Ikrima to andi sigi wona waɗi han kadi makka kay andi makka kay han kadi ganduɗa jonde ala ɗo ɗo wona wonirde julɓe nangui makka ha tiiɗi makka yante konte mabɓe. kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko afa amma salafa min quraish tijaha. Annabiji kala koɓe mbannomo bangue makko kanko ko yaafima de. Kono noon won yimɓe woɓɓe nan toon ɓen kam o waɗi ɗumen cité o limti ɗumen o ɓeeɗo kam o yamiroyoɓe mbaare o wi o inguji du tahta asta hay soɓe tawama e less wudere suudu kaaba he ɗeɓe nanguite suudu he ɓe mbiya min moolima e Allah, min moolima e suudu ganduɗa suudu Allah. Annabi hayso ko noon tawɗo ɓe mbari ene jeeya oɗon groupe iɗi limtede fof ko Ikrimata ibn Abi Jahl. Ɗum waɗi o moniga kanko o yi gonnam ala to hucci mbi sona hedde yaman en ɓe mbi toon tan fotanno dogɗo on saha l'islam yettaki toon doga hucca toon anani. On saha noon gonnam ko wiyete ko makka han kadi deeƴi let. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nangui makka ha wi kak dillugol ala. Joni noon joom suudu makko wiyeteɗo Ummu Hakim, joom suudu Ikrima, joom suudu ganduɗa ha joni ganduɗa hindu oɗo, joom suudu Aba Sufyan yetam ɓeeɗo ɓeeɗo ko mbanno annabijo ko hindu binti Utba nani. Ɓe jeehi galle annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɓe jaade rewɓe sappo woɓɓe ɓe gaari bay adinade dunia l'islam fa dahalna aleyh. Mbinde ɓe naati to annabijo ɓe tawi ɗon joom suddi makko ɗiɗo ɓingel makko dewel Fatima anani. E rewɓe woɓɓe gonnam e bani Abdoul Moutalib en mabɓe jiiɗiɗo foof ala kamɓe ganduɗa délégation mawɓe rewɓe o ko hindu wonno waɗi noon ha joni yeeso makko no murni hay goto andittamo kanko joguino haala ka omo haala. O wiya rasulallah alhamdulillahi alladi adhara ddin alladi ikhtarahu li nafsi. O wi min jetti Allah nelaɗo Allah, Allah ganduɗa pinñinɗo diina mo Allah suɓani hoore diina mo Allah suuɓi o. O wi min de ha joni mi ari mi naminaki de ya woppiram batte ha joni ganduɗa enɗam gowni hakkude men ala. O wi min mi naati dine l'islam fa inna imra'atan mu'minatan musaddiq anani. joni wonde so naafi l'islam ala ko watte, o wi joni kay min aran ɗo ni darsude wonde yayuru min batte enen jiide ala, min komi julɗuɓe naate e l'islam. O hunci yeeso makko noon annabi sal andi fi kanko wonɗo hindu bindu udubata ya rasulallah. Annabi wi bisimilla, karanaɗo liide l'islam ko bisimilla wiyete. O wi wallahi ya rasulallahi ma kana ala wajhi al-ardi baytun ahabbu ilayya an azilla min baytik. O wi galle ala no aduna he mo jinnomi galle hoya ha fote galle ma he. O wi kon noon wala kad asbahtu wama ala wajhi al-ardi baytun ahabbu ilayya min aya izza min baytik. Hande ɓurmi yidde fo galle jogo teddungal ko galle ma o. Annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi nani haala makko jaɓi, kanko Ummu Hakim o anne waari, ɓeɗo fof ko ñamluɓe annabijo bonandijo, oko joom suudu Ikrima on ari naati l'islam bayi. O wi ya rasulallah kad haraba min ka Ikrima, Ikrima to de dogima hucci hedde jaman. Wi ka barowo ɗum mbeɗa ñaagima ya woppan woppan Allah, fa amminhu ammanaka Allah. Annabi jiimi hu amin, mi woppim yaafim. Taw annabi waɗi no ni siite yo waɗi kon debbo ari gon waɗi intervention ñaagi, annabi wimi yaafim. Wonno ñal mum ko noon wi kala koɓe ñaagimo kay, o wi o salotako. Ɗon ɗon debbo o nan ya i abbuy waji o ha yiiti ɗum artiri hankkadi ko noon de anani kanko oɗo Ikrima ɗo kam o ari haw dande maayo, omo jogori ha joni taccure maayo ngo, omo yaha omo haalde ɗon e joom laana nde paye jolde laana he. O wima o ahlis hatta o laɓɓin hamin hami jolluma e laana ma he. O wi ko ɗum no feki Ikrima wi ko woni laɓɓingol ngol, wi mbiya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ikrima wi ma harabtu illa min hada, o wi ala fof ko dogni kam sona haalde gulɗo konngol. Ɗum itti kam tongol giwmi tum e nder kan haalto haaldata e jolnowomo e laana tan ha joom suudu makko ari. O wi yaw naam gonnan koɓe bandiraɓe no feeɗi bappañam. O wi jiwta ko min andi awsalin nas, mi ari e ma iwrade neɗɗo ɓurɗo moƴƴude yimɓe fof, jokkowo en ɗam jafotoɗo jurmotoɗo woni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah. O yimi ñaagimomo, wi o yaafimama, fa ammanaka. Ɗum noon woto yaaɗa halko e hoore ma, woto war hoore ma. Annabijo ganduɗa kala garnoɗo won waɗnoɓe hono ko mbaɗɗam fo o yaafima. Kanko Ikrima ɗum kay mata wonta anti kallemte a haalde makko an hoore ma, o wi aha kay kallamtu haalde makko. Wi o jaɓi anani ko hon noon kanko gonnam koni. Joni noon ɓe gummi hankkadi eɓe koota kanko noon Ikrima to o hankkadi joom suudu makko o hankkadi on kam tawa naati diine l'islam. Ɓe jeehi hankkadi ganduɗa haɓe jottoyi makka kamɓe nde ɓe jottoyi hankkadi mbi debbo o tawa kanko Ikrima yiɗino ɗo wirnodade e debbo o, wi ala an ka musrike, min komi jebbiliɗo Allah ma naata e l'islam kay. Ɗum noon ha ɓeydi hawde kanko ha Ikrima to o inna amran yahulu dunaki dunal khalwati bi, o ɗum ko hunde mawnde de. Hunde tan ko ina haɗa ganduɗa jotodiral hakkunde men, ɗum ko hunde mawnde koye. Kanko Ikrima to noon nde o ɓadi hankkadi arde makka, hankkadi o ɓadima makka. Nen mun annabijo wiɓe so yaati kom Ikrima to ibnu abi jahl, Ikrima to ibnu abi jahl o man ara muminan a ganduɗa gonɗinɗo Allah mo hajiran ferowone kay, fala ta subbu aba, woto jilne ba makko. Fa inna sabbal mayyit, o yennude ganduɗa maayɓe yusil hayyana toña wurɓeɓe, kadi wala yablugul mayita, yettaki mayɗo kalɗa ko yettaki mayɗo. Wonani seeɗa tan ha kanko Ikrima to yetti kanko joom suudu makko hankkadi gonnam ɓe jooɗi to annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Nde annabi o sallallahu alayhi wa sallam gonnam yimo weltanimo bismimo, anani kanko Ikrima to ganda ya Muhammad, o inna Ummu Hakim nde haalani kam wonde mbiɗa yaafimami a rokki kam hoolare. Annabi wi aha sadaka to haali gonga, fa anta amin. Kanko Ikrima to noon wi annabi jo ko noddata kam noon fewde mon, o wi adduuka ila an tashhada an la ilaha illallah, ceeroɗa deweteɗo ala sona Allah, wa anni abdullahi wa rasulu, minkum maccuɗo Allah ko min helaɗo Allah, wa an tuqima salata, darna julɗele ma juuɗe, wa an tu'tiya zakata, dokka asakal ngal. Hatta annabi jo limti ganduɗa ko wiyete jogol l'islam fof ha gasi. Ikrima to wi wallahi ma dawta illa ila haq, a noddani sona fewde gonga. Wama amarta illa bi khayri, a yamirani sona moƴƴere. Gonnam kanko o haali, gonnam o seedi anani. O wi wallahi annabi amin ganduma tigi gilade kaɗo haala arde an wuro ngo fof, yontaji men fof an ɓurno wonde gongirante, an ɓurno wonde ɗigguɗo. O wirti junngo makko o rokki annabijo, o seedi dewteɗo ala sona Allah, o seedi Muhammadu ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah. O wi ya rasulallahi allimni khayra sheyin aqulu, kanko ma andi boneji o waɗi ɗino wayi hewde ni. E kadi ha joni kanko gandanowo e arde retare diine l'islam ni. O wi annabijo haalnam konngol ngol mbeɗi haala, taw ina nafa kam hankari ganda boniji mannomi di fo belma Allah yafum annabi yusa seedi makay gasi dum ganda islam ina hala kala ko binnunda bonandeji ko o wi hol goddum ko beedam hen summa maza annabi yumbi ya ushidu Allah wa ushidu man hadara anni muslim mujahid muhajir ya mi seeni Allah mi seeni wombe do be fo wonde ko mi jibbilani do Allah ko mi tampano diina Allah kedde ngurnama mo ko mi perano wo diina o kanko ikrimato halika do hala annabi sallallahu alaihi wa sallam al yawma la tasalni shay'an utihi ahadan illa a'taytuka iyya anyaagota ko mi do hunde ko be do fota rokkude neddo so nami rokkuma sa nyaagi makam ikrimato wi inni as'aluka an tastaghfira li kulli adawatin adaytuka aw masrin wa awda'tu fihi أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك الله أكبر يقول نوعد كافر ونجون جناتي الإسلام إن وجبك توجي ونودي إن نهاجون الحمد لله يا الله فابك وينياجي مكو يا نياغو نكما الله يوياكو من كلا نغنجو نغنجو ما منغو ويكالا دارن جانو من بعد جهيكو جهنو من كويد بوند حبد ما كو يادنا توان ما دي حالا جبوند كالنو من ياسما اتشغل ما فوف نياغو دا الله يوي الله يافو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إطفاء نورك واغفر له ما نال من عرضي في وجهه أو أنا غائب عنه الله أكبر النبي يقول الله يريد ويجيب من الناجمة يا يافو قال نجيبك أنيوكم يقول يا دودو يا حنو قويت بندك ودرسنا بورها بدي ودو دين الله يد نفد النار الله نبي الناجمة يا يافو مفوف e kala ko menno wiide kam yaata may saggalam fu yaafum Allahu akbar dum do de woni ko diinul islam jangin annabi ju meedi don donka waade no Abu Damdam ni e mi annabi hol gondo Abu Damdam yu on sen on ko miskino Allah wonno so fini o yamin de me ala ko chatkimi kono tuggi horam ka ya fellu tuggi fi de nam nuda fellugo tinde o wi kala mu ina yahuni yo wiyam ko mi jaafido yaaso e saggal ko mi jaafido anani annabi goore mo to ron ko wadde non kay ko mi jaafido ño o kam e bonnito kam e junnito kam e kaawlo am ko woni fof yaaso caggal mi yaafi annabi sallallahu alaihi wasallam ko niwi kanyum ko ni o wi ikrima fatahallala wajhu ikrima tabishran wa qala o welti o wi ama wallahi ya rasulullah la adu nafaqatan anfaqtuha fi diddi an sabi fi sadd an sabilillah illa anfaqtu dhifaha fi sabilillah o wi nalaado allah o wi kala depense mannomi pour contrirde diine allah o o yima mi ganda ittuna faqi ganda ma mi deppi so cowande mun wallude diine Allah o wi kala hara hale kala hareji di kabanomi faddaare diine Allah o yima mi habi ganda dublo jino hareji wallude diine Allah ko jamaro aw ko hono kadi ganda do hankani nyen fatu makka do yiko wuri mo dole da abde annabi jo webani wono nati diine l'islam o yante mo kibir da'wati hankadi farisun basid ko jamaro ko ganda ko bawdo hare hanka dugo yede sa'atul qital ubadu quwam kanka de haaju makko ko dewal Allah e jangude deftere Allah e suudu Allah hanka de gonna mbi deftere makko wonno ko sere makko mo wi kitabu rabbi deftere jawam kalam rabbi hala jawam mo wayatam batte hulde Allah gonna ko faati mo ge gel islam gonna way hewdo ni anani kango ikrimata mbi ko tajanno annabi ganda o do adi ko non tigo wadi e non tigo wadi kedde ngurna makko fof ko ni dum won tubde haqiqa yo Allah neeno men tuubu yaaji labdi cer hono beedo sahabaabe so be tuubino du woni ganda kaabuu no malik en an o ikrimato en beedo safwan en beedo fo go namde tuubno naate diine l'islam ko gonga gonga yo Allah tabitin men e do diine l'islam du woni beedo sahabaabe go nam saaji yi ateskima tuubbe sakketo be hankadi go daraade tan wiita mawda rekipere go nam ko perdi no ngurna mum fo e faddaade diine Allah kango ikrimato ko adane annabiijo وتمين لأن هو لسهابا بسيدي قرنم بما قدعه للرسول صلى الله عليه وسلم من أحد فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معه جل بكبان دربون كبيها فلي بسناء كلمة نهار ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعة كان قال جل بن جلتاني هارك ونمون كون تغسر رفوف كان من جمو مداري ياسان قدر والنميم بأنه كان بوي تردد ونين والد يرموك en mun ikrimatu ko nan ko nono haba hare ko nde do no hare ni woni ko heddi iqbal azami ala alma hono ganda dum dudu se bi ndiam no hipporto hen ni o do nyala mo ganda chattudo ni julbe ganda tampinira bangar romi anno bay hewde ni wala mashadda alkarbu ala almuslimina fi ahad almawaqif kadromi angari miran il faut mawdo julbe on sa khalid woni mawdo mabbe mbiyata maɓe janayi haali tan ɓe mbara ɗum. Kanko oɗo kanko Ikrimat ɗin groupe aji ɓe jamare ɓe mbi ala ñande mum ɓe mbiɗe o yaltini wona ka silam nde nder wona hen o helwana ka o weddi eɗen gandi ɗum on ko firtata to wonno haare to wonno sahatul waqa to wonno haareji so jamaru waɗi noon tan firti hen kadi koko fellita mayde artani anani wa kasara rimde sayfi wa awghala fi sufufi rum tan o ɓurɗi e nder maɓɓe. On saaha noon Khalid gonam heeñi ganduɗa on e noddudemo fa wada el Khalid ɗum waɗiɗe o wiya la tafali ha Ikrima ko mbiɗɗa jiɗɗa wadde ko to waɗande hen hunde fa inna qatalaka sayakunu shadidan ala almuslimin wonno sa warama hande darde mana mawne nder julɓe jamareɓe heɓe walla yimɓe heɓe ko andarata anani sono jiima ne jogui courage eyyi woto rokku fittanuma ni tan o jaɓ ganduɗa natirde ndani fa inna qatalaka sayakunu shadidan ala almuslimin. Kanko Ikrima fa qala wi ilayka anni Khalidu woɗɗitomini diriya sam hiya Khalid falaqad kana laka maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sabiqa o wi ani annabijo kay on gondi ko juuti kanko noon ko joni joni o naati jintam ɓoyani anani joni on golli golle mawɗe wondude e annabijo o wi amma ana wo abi tawi noon ko min e babam Abi Jahli faqad kunna min ashaddi nnasi ala rasulillah minen fo ɓurno haɓade annabijo ɓurno sattude makko fa dani o kafiru amma salafa minni accumi waɗa golle mawɗe beele ma yaafa ko ɓenninomi bonandeji ko summa qal lakad qataltu rasulallah fi mawatina kasira no foti laaɓe mbe dari yeeso annabijo mbeɗa haɓa e mum wa firru min arrumi liyawma hande mi doga heefereɓe o wi ɗum koye watta inna hada lan yakuna abada allahu akbar summa nada fil muslimina gorannam hono ɓeeɗo goni wiyannoɓe joomiraɗo min gari beele ma weltano amen wa ajiltu ilayka rabbi li tarda man yubayu ala almaut o wi kala jiɗɗo mayde yo ar par ce que ɓeeɗo oɗo groupe ɓeeɗo heefereɓe il faut yimɓe dokka piccal munen sona ɗum ɗo ɓennotako anani bamma ko cawdiɗo mbiyeteɗo Haris ibnu Hicham en kaalion ɗo gurdam makko e Dirar ibnul Aswari oɗo kañumne ari hen hakke temen nayyi ganduɗa julɓe gaari dokkimo junggo fa qatalu ɗum woni ganduɗa naaten en duttittako fa qatalu duna fustasi Khalid ɗum gaari hankkadi sa ganduɗa tillisir Khalid to wonnoɗo anani ɓe jirɗi ɓeeɗo heefereɓe ha waɗi ha woni sababu ruma en ɓe poola anani ha ɓen dugi nani walla man jarata maarakata liyar nde wiyete wolde yarmuko nde hankkadi nde poussiére collo o taƴƴi hankkadi ko wiyete ko safa isan jal hubaru so poussiére iwi hankkadi ganduɗa an ɗo garduɗa koye koyeɗe garɗan walla garɗa ko aɗa waɗɗi dakkiwa anani nde wolde nde gasi nde noon hankkadi ko nden ɓe gandi nde colla o hankkadi poussiére o ñifi nde hankkadi noon ɓe ganditigui heefereɓe kaye goto heddaki ɓen dogui ɓen mbaɗa daw jonkolke feero daw ganduɗa taƴiti daw juuɗe taƴƴe koyɗe taƴƴe niide ɗon wolde yarmukane gasine hankkadi ganduɗa Allah tigui rokkiɓe hen ɗo ganduɗa ko wiyete polgulaɓɗo ceer anani kono noon ɓe jiiɗo e nder wolde he won mujahidine en tarnan ɗon lili gonam ɓeeɗo kay e ko wiyete ko tampiɗe ko wiyete barmanɗe ƴiƴam no yuppo e mabɓe bangueji foof woni Haris ibnu Hicham e Ayash ibnu Abi Rabia Ikrimatu ibnu Abi Jahli allahu akbar kanko Harisu yo rokke ndiyam omo yara taw noon hankkadi ɓe mbarmi ɓe leeli eɓe lappi hankkadi heddi tan koɓe kawra pittade kawra joomiraɗo kono ɓeeɗo kayno mbarmiri yimɓe wono gandi kay teddatɗe ɓe nati kanko oɗo Haris nde o addana ndiyam omo wi omo yara hen tan Ikrima to daarimo tan o ƴetti ndiyam ɗum o rokki Ikrima Ikrima to nanggui ndiyam ɗam wino yara tan Ayash o daari Ikrima to ƴetti ndiyam ɗam o rokki Ayash allahu akbar eyyi ndiyam ɗam nde ɓalino Ayash sam ɓe tawi kanko kar qadana bande ko natti falamma aadu ila sahibahi ɓe duttin ndiyam ɗam ha joni fewde Ikrima to oɗo ewɓe tawi kanko no maayi ndiyam ɗo haade mum yettade Haris kadi ko taw maayi nani ko hondani radiallahu anhum ajmaina ko niide wo saqahu min hawdi l kawsari charbatan la yadmauna baadaha eɗen ñaagi Allah yo Allah yarnumen yarna ɓe wendu kawsara woni sa yari sona wonta ɗumɗude wo habahum hada al firdausi yartauna fiha abada ɗum woni ganduɗa Allah rokkaɓe ko wiyete wo habahum ko wiyete ganduɗa moƴƴere ko woni aljanna firdaus toon woni hante won toon tan ko durde hankkadi siilata olata yartauna fiha abada nde ko woni ko wiya ko fa inta ko bil am siktarabta isa'atan tawi an gurdam ma fo hanki feccere hen fof ɓenni mbiɗa ko bonandi tan mbaɗata sa yiiti diine Allah tuubu garta nani fa badiri wi isanin waddu ida e moƴƴereji jetta Allah ne kay ɓayre mayane keferu he la tubqi fiila salihati ila gadin laalla gadan yaati wa anta faqidu golle moƴƴo to wi ha wiita ha hiira ha wiyata ha janggo ha faabi janggo hami mawna ala gullugolle moƴƴu gonam yama janggo so ari taw ana ala ɗo, goto foof fadi ko ñalawma yol mum. eyyi ko hondani ɓeygoni sahabaɓe. eyyi kala jiɗɗo noon ɓeydorade qissa ganduɗa Ikrima a ƴewan ha joni ɗeɗo defte wiyeten al isaba fi tamyizi sahaba, ƴewa tahdhibul asma'i haala makko ari toon. anani ganduɗa ko noon kadi tarikhul islami li zahabi al mustadrak, ganduɗa defte kewɗe tarikh tan haali haala gurdam oɗo. anani kanko oɗo ganduɗa Ikrima tubnu abi jahl. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.